یک شاخه گل، برنامه شماره 459. این برنامه با همکاری عبادی و ایرج تنظیم شده است. آهنگ دشتی. اشعار متن برنامه از عفت قاجار، علاءالدوله، علی نقی کمرعی، اوحدی مراغی. غزل آواز از حافظ. گوینده فیروزه امیر مویز. هست در شهر محبت تازه ها، در کتاب دوستی شیرازه ها. غیر عشقم هیچ در تقریر نه، دل زیاد عشق هرگز سیر نه. تشنگان را نیست لذت جز در آب، خستگان را نیست راحت جز به خواب. ذوق و سماع ما مجازی نبود، این وجد که حال ماست بازی نبود. با بیخردان بگو که ای بیخبران، بیهوده سخن به این درازی نبود. لب لعل تو با وفا نکنم. اگر به غیر تو چیز دیگر دلم خواهد، خدای در دو جهان حاجتش روا نکنم. علاء دوره در این عالم و در آن عالم، ز دست دامن عشق تو را رها نکنم. اگر به طاعت آباد کنی، بهزان نبود که خاطری شاد کنی. گر بنده کنی به لطف آزادی را، بهتر که هزار بنده آزاد کنی. Thank you. بگذار تا مقابل بگذاریم. دشمن و شکایت به دوستان چون دوست دشمن است شکایت کجا آمد نهفته در برم از جان نهفته تر، روی هزار مرتبه از گل شکفته تر. امشب چراغ بزم که بودی که بوده ای از چشم شب نخفته من شب نخفته تر. مکن آزار من ای شوخ ستمکار، مکن رحم کن رحم خدا را، مکن این کار مکن. مانده از قافله بیمار غم و جان بر لب، ساربانا نفسی صبر کن و بار مکن. رفته بودم که کشم دامن و ترک تو کنم، عشق در دامن و ماویخ که زنهار مکن. شماره 459.